ευχαριστίες προς τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη που μου βρήκε δουλειά. Με παίρνει κάθε μέρα. Κάθε μέρα με παίρνει και δύο φορές την ημέρα. Και τρεις. Και 7 και 8 και 10. Και με ρωτάει τι κάνω, πώς είναι το παιδί. Ενδιαφέρονται για το παιδί μου. Σαν να είναι δικό τους ο κύριος Μητσοτάκης. Όλοι θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι μόνο εδώ, Βασίλης Λεβέντης, για πολύ ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους. Έχουν και μια επικοινωνία, όπως ακούσατε, καθημερινή. Αλλά να κρατήσουμε αυτό, ότι βγαίνει δημόσια ένας πολιτικός ανήρ και ευχαριστεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω συντασσόμαστε όλοι πίσω από αυτόν τον πολιτικό ανήρ. Και έτσι ευχαριστούμε όλοι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για πολλούς λόγους, ο καθένας για το δικό του, αλλά και για τον λόγο που ακολουθεί. Η εθνική οικονομία τα πήγε σχετικά καλύτερα ή λιγότερο άσχημα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ πέρα, αυτό το οποίο μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει, είναι μια απότομη αύξηση της ανεργίας. Είναι μια απότομη αύξηση της ανεργίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλάζει και λίγο η φωνή του Βασίλη Λεβέντη όταν αναφέρεται στον κύριο Μητσοτάκη και λέει αυτό το ευχαριστώ. Σπάει κάπως μέσα από την ψυχή του, φαίνεται. Αυτό ήταν μοντάζ που ακούσαμε, όχι του Λεβέντη. Του Λεβέντη είναι κανονικό. Του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι το επίτευγμα είναι η αύξηση της ανεργίας. Βέβαια, η αύξηση της ανεργίας είναι δεδομένη. Μπορεί κάποιος να το πει και επίτευγμα. Ο ίδιος δεν το είπε έτσι, εμείς το κολλήσαμε για να φανεί αυτό ακριβώς. Αυτό όμως που ακολουθεί δεν είναι μονταρισμένο. Το είπε έτσι ακριβώς όπως το ακούμε. Οπότε πρέπει να τον ευχαριστήσουμε πριν το ακούσουμε και αφού το ακούσουμε. Η εθνική οικονομία τα πήγε σχετικά καλύτερα ή λιγότερο άσχημα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Γνωρίζουμε όμως ότι οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο θα είναι επιπτώσεις δραματικές. Τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα. Θα πάνε πολύ άσχημα. Αυτό το είπε έτσι ακριβώς, ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα. Το ξέρουμε όλοι αυτό, το δεύτερο τρίμηνο, το τρίτο τρίμηνο, το ξέρουμε όλοι, το υποθέτουμε, βλέπουμε τι γίνεται στον τουρισμό, βλέπουμε τι γίνεται στον πλανήτη. Θα μπορούσε κάποιος να πει τι άλλο να κάνουνε, αφού είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Σωστά, είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Στην ιστορία της ανθρωπότητας, στη δική μας χώρα αλλά και σε άλλες χώρες, έχουν έρθει στιγμές που είναι πολύ δύσκολες. Συνήθως ξεπερνιούνται. Όχι συνήθως, ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές. Το θέμα είναι το πολύ βασικό. Ποιος πληρώνει για να ξεπεραστούν αυτές οι στιγμές, αυτές οι πολύ δύσκολες στιγμές. Και βλέπω μια διάθεση από αυτή εδώ την κυβέρνηση να θέλουν να φορτώσουν τα πάντα, οτιδήποτε αρνητικό, γιατί έρχονται πολλά αρνητικά, πάνω στην πανδημία. Φαντάζομαι θα το κάνουν και άλλες κυβερνήσεις, γιατί τους συμφέρει, τους διευκολύνει. Θα φορτωθούν όλα εκεί και θα είναι η πανδημία με ένα ωραίο πρόσχημα, μια πάρα πολύ ωραία αφορμή για να πάρθουν μέτρα κατά αυτών που πάντα παίρνονται αυτά τα μέτρα, όπως και το μνημόνιο. Και η κρίση ήταν μια ωραία αφορμή και ευκαιρία να πάρθουν μέτρα που ποτέ δεν ήρθησαν αυτά τα μέτρα. Από τώρα αρχίζουν και φτιάχνουν αυτό το κλίμα, γι' αυτό και με τόσο θάρρος και με τόση σαφήνεια περιγράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι έρχονται πολύ δύσκολα πράγματα για τα οποία, σύμφωνα με το αφήγημα, δεν φταίει ο ίδιος, δεν φταίει η κυβέρνηση, τα πήγαινε μια χαρά. Ήρθε η πανδημία και τα έκανε όλα, τα πήρε και τα σήκωσε, τα έκανε θερινή κατασκήνωση που λέει και ο Ηλιόπουλος. Αυτό θα το ακούμε από εδώ και πέρα συνεχώς, το πρόσχημα δηλαδή της πανδημίας, με αφορμή την πανδημία, οτιδήποτε μέτρο, οποιοδήποτε μέτρο ληφθεί, θα αναφέρεται και θα οφείλεται εκεί. Η κυβέρνηση δεν θα θέλει, όπως και η προηγούμενη δεν ήθελε, όπως και η προπροηγούμενη δεν ήθελε να φέρει μνημόνιο. Το τρίτο, το δεύτερο και το πρώτο, αλλά η κρίση. Από εδώ και πέρα μπαίνει στο λεξιλόγιο η πανδημία. ένεκα της πανδημίας. Τέλεια εδώ, αλλαγή κλίματος. Βγήκανε πάλι και αυτό το Σαββατοκύριακο, αμάν πια κάθε Σαββατοκύριακο, να κατηγορήσουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς που έχει ονοματεπώνυμο, λέγεται Νίκος Παπάς. Εμείς δεν πιστεύουμε τίποτα από όλα αυτά. Είναι ο ίδιος το ηθικό πλεονέκτημα, είναι καθαροί όλοι αυτοί, πεντακάθαροι. Δεν είχαν στο νου τους τίποτα για διαπλοκή με κανέναν Καλογρίτσα, με κανέναν Σαββίδη, με κανέναν απολύτως. Οπότε όλα αυτά που λέγονται εμείς εδώ ως εκπομπή δεν τα πιστεύουμε. Πιστεύουμε μόνο τον Νίκο Παπά. Έγινε ένας διαγωνισμός, κατέρευσε η προπαγάνδα ότι εμείς το κάναμε για να βάλουμε τους αρεστούς. Βέβαια. Προέκυψε όμως και το θέμα Καλογρίτσα στο μεταξύ. Το οποίο λύθηκε με βάση τους κανόνες οι οποίοι εφαρμόστηκαν για όλους. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως σκιά. Μπράβο! Και δεν υπάρχει καμία απολύτως σκιά. Γελάτε! Ο Παπαγγελόπουλος ανέγγιχτος, ο Τσίπρας ανέγγιχτος, ο Παπάς ανέγγιχτος, το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ που πονάει, ανέγγιχτο. Γελάτε. Ναι, δεν γελάμε. Δεν ξέρω πόσο ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω ότι γελάμε. Σοβαρά ακούμε και τον Παπαγγελόπουλο που λέγεται ανέγγιχτα, αλλά και κυρίως τον Νίκο τον Παπά, αλλά και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν γελάμε ποτέ όταν τους ακούμε. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, και εν πάση περιπτώσει αυτό το κάναμε, έχοντας υπόψη μας ότι θα πάρουμε κόστος. Δεν έχουν αλλάξει κόστος σε σχέση με το ποιους είχαν κανάλια πριν. Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν και περισσότερα. Αλήθεια είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι επίσης για μένα σημαντικό, ότι προσπαθήσατε και αποτύχατε για διάφορους λόγους να φτιάξετε και τη δικά σας διαπλοκή. Έτσι, θυμόμαστε την περίπτωση Καλογρίτσα, για παράδειγμα. Την περίπτωση του κ. Σαββίδη, με τον οποίο είχατε μια στενή πολιτική σχέση κάποια στιγμή. Εμείς είναι η αλήθεια ότι προσπαθήσαμε να βάλουμε όρους που ήταν ασφικτικοί και για τους προηγούμενους και για τους επόμενους. Και μέχρι σήμερα έχουν διαμορφώσει άρα μια για τον δυνατότητα κύριο Καλογρίτσα, ασφάλειας. Άδικα σας ασκήθηκε κριτική. Προφανώς άδικα μας ασκήθηκε κριτική, διότι γι' αυτό το δείχνει το ίδιο το αποτέλεσμα. Διότι αν εμείς είχαμε διαπλοκή με τον Καλογρίτσα, τότε δεν θα του παίρναμε την άδεια την επόμενη μέρα. Άδικη κοινωνία. Άδικη κοινωνία και άτιμη κοινωνία, βέβαια. Αδίκως τους είχαν κατηγορήσει και επικαλούνται όλα τα στελέχη και αυτές τις μέρες. Εδώ η δήλωση είναι παλιά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Παπά. Είναι παλιότερη, τότε που έπαιζε το θέμα Καλογρίτσα. Και λένε όλοι ότι να, δεν πήρε την άδεια, δεν είχε βγει τα λεφτά, οπότε δεν του δώσαμε άδεια. Οπότε για ποια διαπλοκή μας κατηγορείται. Μα δεν κατηγορούμε για το αποτέλεσμα. Κατηγορούνται και για την πρόθεση και για το σχεδιασμό, ο οποίος ήταν ανόητος όπως όλα όσα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε διαπλοκή δεν κατάφεραν να φτιάξουν. Τόσο άχρηστοι. Έκαναν προσπάθειες, κραυγαλαίες, με άτσαλο τρόπο. Και βεβαίως, όταν κάνεις τέτοια, ποτέ δεν μπορείς να καταφέρεις κάτι πολύ σημαντικό. Να, εδώ και το αποτέλεσμα. Κρίνουν οι ίδιοι το αποτέλεσμα. Αλλά όλοι γνωρίζαμε, βλέπαμε, φανταζόμασταν, όχι σε τέτοιο μέγεθος, σαν αυτό που αποκαλύπτεται σιγά-σιγά, τις μεθοδεύσεις και όλα τα παρασκήνια και τα υπόγεια με τα οποία προσπαθούσαν να φανούν καθαροί, αλλά να καταφέρουν αυτό που είχαν καταφέρει άλλοι δεκαετίες μέσα σε 3-3,5-4 χρόνια. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα ο Κωνσταντόπουλος. Άστραψε και βρόντιξε κατά του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε καπάκι ο Αλέκος Αλαβάνος. Ο Αλέκος Αλαβάνος σε συνέντευξη επίσης είπε τα δικά του. Βγαίνει σήμερα ο κύριος Βούτσης, πρώην πρόεδρος της Βουλής, της ίδιας γενιάς Αλαβάνου Κωνσταντόπουλου, και λέει το εξής. Ο κύριος Αλαβάνος και ο κύριος Κωνσταντόπουλος και όλοι ηγέτες οι οποίοι είχαν δώσει και αυτοί το δικό τους αποτύπωμα και σε δύσκολα χρόνια για την αριστερά και με τους οποίους είχα συνεργαστεί άριστα και σεβόμαστε και το έργο τους και την άποψή τους, είναι πολιτικοί αντίπαλοι εδώ και 5 χρόνια. Άρα ως πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε και όχι ως άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν αυτή τη στιγμή με ένα, εγώ έτσι το ερμηνεύω, έτσι, με ένα νιάξιμο για την πορεία και τη διαμόρφωση της αριστεράς. Αντίπαλοι λοιπόν, και εδώ εχθροί, είναι το κλασικό μότο, όποιος λέει οτιδήποτε είναι εχθρός. Έτσι λοιπόν εδώ τώρα γίναν και αυτοί εχθροί και βγαίνει και ο Κατρούγκαλος, αυτό είναι καλύτερο, ο οποίος μιλάει για το παρακράτος, επειδή υπάρχει μια κατηγορία κατά του ΣΥΡΙΖΑ ότι προσπάθησε να στήσει ένα παρακράτος με όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Εμείς εδώ σαν εκπομπή ξαναλέω δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά, γιατί έχουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Κάποιος που έχει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς δεν στείνει παρακράτος. Παρ' όλα αυτά λέγονται διάφορα και βγαίνουν συνεχώς δημοσιεύματα, τηλεφωνήματα, αποκαλυπτικές συνομιλίες και άλλα τέτοια. Βγαίνει λοιπόν ο Κατρούγκαλος για να υπερασπιστεί αυτό, να πει ότι εμείς δεν κάναμε αριστερό παρακράτος και χρησιμοποιεί, είναι και δικηγόρος, το εξής ατράνταχτο επιχείρημα. Η μόνη παράταξη που έχει φτιάξει παρακράτος στην Ελλάδα είναι παράταξη δεξιάς. Για τον απλό λόγο ότι για να έχεις παρακράτος πρέπει να ελέγεις πλήρως και σε βάθος το κράτος. Για να έχεις παρακράτος πρέπει να ελέγεις πλήρως και σε βάθος το κράτος. Και αυτό απαιτούσε δεκαετίες σύμφυρσης με τους μηχανισμούς που μόνο η δεξιά στην Ελλάδα το έχει πετύχει. Η θεωρία των αρμών της εξουσίας δηλαδή. Ναι, είναι, έπρεπε να τους ελέγξει. Ακριβώς. Τι ακριβώς, δηλαδή, αν είχαν ελέγξει το κράτος, θα έκαναν και το παρακράτος. Θέλαν να κάνουν παρακράτος, αλλά επειδή δεν είχαν ελέγξει το κράτος, δεν κατάφεραν να κάνουν παρακράτος. Μπάζει λίγο η δήλωση. Κατρούγκαλος είναι, εδώ έχει πει άλλα. Έχει φέρει και νομοθετήματα τα οποία μπάζανε συνολικά. Ευτυχώς δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τα πήρα ο αέρα, το στέκ και διάφορα τέτοια. Η μουσική που ακούμε είναι Ένιο Μωρικόνε. Είναι από την ταινία Άδοξη Μπάσταρδη, μια ταραντέλα, ωραία. Έπαιζε στους τίτλους τέλους, αν το θυμόσαστε. Έφυγε από τη ζωή σήμερα ο Ένιο Μωρικόνε. Βέβαια, αυτή εδώ η εκπομπή κάθε μέρα ακούει Ένιο Μωρικόνε, γιατί το χαλί, η διασκευή που παίζουμε τα τελευταία 20 χρόνια, είναι Ένιο Μωρικόνε. Οπότε δεν μας λείπει καθόλου. Απλά είπαμε σήμερα να το. Είναι από για μια χούφτα δολάρια. Αυτό θέλαμε να. Αυτό διαλέξαμε. Αυτό επισημάναμε. Αύριο έχουμε γενέθλια. Σαν αύριο, ο ελληνικός λαός σε μια στιγμή πολύ ιδιαίτερης έμπνευσης, πραγματικά ιδιαίτερης έμπνευσης, έβγαλε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Μεθαύριο έχετε γενέθλια, σωστά? Την Τρίτη? Φυσικά. Την Τρίτη. Να κανονίσω τίποτα ή θα έχετε ανασχηματισμό ή να κλείσω, να μην έχετε καλεσμένο ούτε τίποτα, να ξέρω. Έχουμε πει ότι στα γενέθλια σβήνουμε κεράκια, όχι ονόματα. Επομένως. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα ανασχηματισμού. Για την Τρίτη. Προχωρά στο έργο της και αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι να προσπαθήσει να κάνει τη ζωή των Ελλήνων καλύτερο. Βεβαίως είναι ο κύριος Πέτσας, ο οποίος ήταν την Κυριακή στην εκπομπή του Καμπουράκη στο Sky και τον ρώτησε ο Καμπουράκης και είπε όλο αυτό, ότι δεν θα έχουμε ανασχηματισμό, δεν παίρνουμε κεφάλια στα γενέθλια, και στο τέλος είπε αγωνίζεται να κάνει τη ζωή καλύτερο των Ελλήνων πολιτών. Ο Σαστιάκη το εκλάβαμε το τελευταίο, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, ή αν έχετε εσείς, υπάρχετε κάποιοι μεταξύ του κοινού που η ζωή σας έχει γίνει καλύτερο, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας, πάρτε μέσα σας, περιμένει ειδικά εσάς ο Αποστόλης να του πείτε πόσο καλύτερο έχει γίνει η ζωή σας, όπως λέει ο κύριος Πέτσας, στον ένα χρόνο, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι χρόνοι φαντάζομαι, εκτός αν γίνουν εκλογές και έχουμε ανατροπές, δεν το ξέρει κανείς αυτό. 2-11-10-80-8-80, πάρτε μέσα όλοι εσείς που η ζωή σας έχει γίνει καλύτερο ή τι αλλαγές έχετε στη ζωή σας. Μπορούμε να μετρήσουμε και αυτό, ώστε να παίξουν αύριο που θα έχουμε και την επέτειο. Εμείς όμως κάνουμε προ-γενέθλια, προ-γιορτή, από την παραμονή έχουμε αρχίσει. Μην πω ότι όλη τη χρονιά γιορτάζουμε που έχει βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πρωθυπουργία, αλλά ας ξεκινήσουμε από σήμερα με το γνωστό τραγουδάκι. Αψά! Μπαμπόχρια! Με άσπρα μαλλιά! Μπαμπόχρια! Κατούνια σκορπίζεις της νιώτης το φως. Είμαι, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, ένα προϊόν αυτού το οποίο αποκαλεί κάποιος ελίτ. Και όλοι να λένε σκατά! Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα το σκεπάσει. Αυτό με το τελευταίο συντασσόμαστε απολύτως εδώ. Είναι ο μπαμπάς Μητσοτάκης και αυτός κάποτε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αυτός είχε γίνει πρωθυπουργός με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η τριετία. Όλοι την θυμόμαστε, ή αν δεν τη θυμόσαστε, είστε νεότεροι. Ανατρέξτε, διαβάστε, θα καταλάβετε τι ακριβώς γινότανε τότε. Γι' αυτό και έμεινε μόνο μία τριετία. Τον έριξε ο Σαμαράς και τα συμφέροντα, όπως ο ίδιος έλεγε. Την ευχή του όμως την κρατάμε για τη Νέα Δημοκρατία. Όμως δεν είχαμε μόνο αυτή την επέτειο, δεν έχουμε μόνο αυτή την επέτειο, δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος για να πούμε χρόνια πολλά, γιατί βγαίνει το Σάββατο το πρωί που ο μήνας είχε 4 Ιουλίου. Βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης στο πάνελ και έκρινε σκόπιμο ότι πρέπει να ξεκινήσει ως εξής. Και να ευχηθούμε για άλλη φορά χρόνια πολλά στην φίλη και σύμμαχο Αμερική. Βενσερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Και Και να ευχηθούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά στην φίλη και σύμμαχο Αμερική. Και στο διαβολικά καλό της πρόεδρο, δεν το είπε. Το είχε πει ο αριστερός πριν 1,5-2 χρόνια. Αλλά γι' αυτό θυμήσαμε τον Βενσερέμος, διότι χρόνια πολλά στη φίλη και σύμμαχο Αμερική, στο διαβολικά καλό πρόεδρό της, που έχουμε κοινές αξίες, κοινούς στόχους και ό,τι κάνει το κάνει για καλό. Ενώ σε κάποιους κομπλεξικούς φαίνεται για κακό. Ρίχνει μια βόμβα, είναι για καλό η βόμβα. Σκοτώνονται άνθρωποι από κάτω. Λεπτομέρεια μικρή. Είναι διαβολικό όλο αυτό, αλλά είναι για καλό. Οπότε, αν είναι για καλό, εγκρίνεται ακόμη και από αριστερούς που έχουν λιώσει όλες να πηγαίνουν από το Σύνταγμα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αυτός είναι μεγάλος περίπατος. Όχι αυτός που κάνει ο Μπακογιάννης. Είπαμε Μπακογιάννης, φύγει σήμερα το πρωί ο Μπακογιάννης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, να υπερασπιστεί ξανά και να σβήσει ό,τι φωτιά έχει ανάψει γύρω από αυτό το θέμα, τους ντενεκέδες που έχει στήσει εκεί με φοίνικες, ντενεκές ύψους 80 εκατοστών και έχει βάλει ένα φοίνικα 5 μέτρα. Το και μόνο το θέαμα, το δυσανάλογο του πράγματος, ότι δεν θα πιάσει έτσι κι αλλιώς ο Φοίνικας, δεν πιάνει στον Τένεκε. Αλλά και όλο αυτό το θέαμα, το τόσο άσχημο, ο Φοίνικας είναι και ένα δέντρο κάπως παράξενο. Κατά τη γνώμη μου, δεν ταιριάζει και στο αττικό και αθηναϊκό τοπίο. Άλλα δέντρα φύτρωναν εδώ. Αυτό το αφρικάνικο look, δεν ξέρω ποιον έχει εμπνεύσει και πώς το έχουν φανταστεί. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε να πει για τον περίπατο, είπε ότι είναι όλα αυτά προσωρινά. Έλεγε και διάφορα στο Open. Κάποια στιγμή το γύρισε, γιατί η οικογένεια Μητσοτάκη, όπως όλοι γνωρίζουμε, όλα τα μέλη της, όταν κάνουν κάτι, δεν μένουν μόνο σε αυτό. Το ιδεολογικοποιούν, το θεωρητικοποιούν. Επενδύουν σε αυτό, το εργαλειοποιούν, για να πω μια λέξη, να μπορέσουν να την καταλάβουν όλοι. Και το φέρουν πάνω τους, ακόμη και αν είναι αρνητικό για την ίδια την οικογένεια, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Συζητάμε τα ίδια έργα από το 1982. Η Πανεπιστημίου προτάθηκε πρώτη φορά από τον Αντώνη Τρίτσι το 1982. Είναι σε όλα τα ρυθμιστικά σχέδια της Αθήνας. Είναι σε όλα τα γενικά πολεοδομικά σχέδια της Αθήνας. Γενναίες και γενναίες πολεοδόμων, χωροτακτών, αρχιτεκτών. Όλος ο κόσμος μιλάει για την Πανεπιστημίου. Γιατί δεν έγινε ποτέ μέχρι τώρα? Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί δεν είχε βρεθεί κανείς να πει ότι ναι, παιδιά, θέλω να αναλάβω το πολιτικό κόστος. Μπράβο! Γιατί δεν είχε βρεθεί κανείς να πει ότι ναι, παιδιά, θέλω να αναλάβω το πολιτικό κόστος. Μπράβο, παιδί μου! Μπράβο! Ο Λεβέντης είναι αυτός, ο οποίος λέει με πολύ ωραίο τρόπο αυτό το μπράβο παιδί μου. Βεβαίως θέλει κόστος να βάλει στον Τένεκε το Φοίνικα, πραγματικά. Και θέλει και τόλμη να το κάνει κανείς αυτό. Είδατε εδώ, μάθατε λίγο πολιτικό μάρκετινγκ, πώς γίνεται. Ακόμη και ένα θέμα που σε κράζουν όλοι, και οι δικοί σου και οι απέναντι, γιατί φαίνεται ότι ναι, μεν είναι προσωρινό, αλλά είναι πολύ πρόχειρο. Και δυσανάλογα κοστοβόρο για την προχειρότητα του πράγματος, το γυρίζεις και βγαίνεις ήρωας και λες εγώ. Το ανέλαβα το πολιτικό κόστος που δεν το έκαναν γενναίες. Οπότε μπορώ να κυβερνήσω και αυτή τη χώρα, γιατί θα αναλαμβάνω το πολιτικό κόστος. Έκανα τη γλάστρα τον Τένεκε με το Φοίνικα, μπορώ να διοικήσω και όλη τη χώρα και όπως και να έχει, έχω την τόλμη, τα κότσια να αναλαμβάνω το πολιτικό κόστος. Τελειώσαμε και με αυτό την πολιτική επικοινωνία, το μάθημα πολιτικής επικοινωνίας. Το είδαμε σήμερα το πρωί, το ξέραμε λίγο, γιατί η ίδια τακτική έχει ακολουθηθεί και από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και από άλλους. Δεν είναι μόνο θέμα μιας οικογένειας, είναι θέμα μιας εντελώς παροχημένης αντίληψης, γιατί όλοι αυτοί λανσάρονται και ως άριστοι και ως πολύ μοντέρνοι. Το βλέπουμε με την αισθητική που μας φέρανε στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο, και στο κέντρο της πολιτικής σκηνής του τόπου. Περνάμε στα πολιτιστικά, έχουμε μια είδηση που είναι ελαφρώς δυσάρεστη. Φέτος δεν θα τραγουδήσω. Ωρα τι πάθαμε! Φέτος δεν θα τραγουδήσω. Θα κάτσω μια σεζόν να με αναζητήσει ο κόσμος και τα λεφτά που θα χάσω τώρα θα τα πάρω όταν εμφανιστώ. Δεν χάνω λεφτά. Μη στενοχωρήσετε, δεν χάνω τίποτα που δεν θα είμαι φέτος. Του χρόνου θα τους τα πάρω κανονικότατα. καραμούζα κανονική. Το κανονικό κομμάτι του Μωρικόνη έχει καραμούζα εκεί, δεν ξέρω ποιο ακριβώς, τρομπέτα, τι όργανο είναι αυτό. Ταιριάζει απόλυτα η φωνή του Αδωνίδος από πάνω, γι' αυτό σε μερικές φορές το βάλαμε, σε άλλες δεν το βάλαμε, για να σας λείψει. Οπότε νομίζω σας έλειψε. Ο δε τραγουδιστής που δεν θα τραγουδήσει είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Δεν θα τραγουδήσει φέτος, με όλα αυτά που γίνονται, λογικό. Ο πολιτισμός δέχεται ένα κέριο πλήγμα, το καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά θα τραγουδήσει του χρόνου, θα βγάλει τα λεφτά που δεν θα έχει βγάλει φέτος κατά δήλωση του. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Με όλα αυτά που ακούμε, 2.11.10.80.880, σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. Και αυτός δεν θα τραγουδήσει σαν τον Βασίλη Λεβέντη και ελπίζει του χρόνου να βγάλει τα λεφτά που θα χάσει φέτος. Το mail είναι radio@parapolitica.gr. Βλέπουμε τα μηνύματα που στέλνετε τώρα του σταθμού και ειδικά αυτή την ώρα τα βλέπουμε εμείς. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο και άλλος ένας Μωρικόνε νομίζω χρειάζεται τώρα από την φωνή της τεράστιας Ντούλτσε Πόντες. Στίχους το τραγούδι, αλλά το ξέρετε ως ορχιστρικό από την ταινία Ο Επαγγελματίας με τον Μπελμοντό, παλιά ταινία, 60-70, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Το ξέρουμε ως μουσική, ειδικά η εισαγωγή έχει παίξει, έχει ντύσει βίντεο και βίντεο στην ελληνική τηλεόραση, έχει μπει χαλή σε άπειρες εκπομπές. Οπότε εδώ το βάλαμε σε αυτή την εκτέλεση με στίχους που είναι επίσης πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο πρώτο μέρος του λαού, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα σε λίγο. Έλα, γόρνα μου. Λοιπόν, ήμουνα τώρα στο κέντρο. Έκανα όλο το κέντρο για κάποιο λόγο. Έψαχνα εκεί πρωί και το έφυγα τέλος πάντων και πέρασα από πανεπιστημίου, από σύνταγμα τα πάντα. Την είδε στη ζαντινιέρα σου, έτσι. Έκοψε το μάτι να δει. Την έχω στην πορεία. Με έχει, τη ζήγησε. Γέμισε το μάτι μου, σου λέω. Γέμισε το μάτι μου, χόρτα έχω να βλέπω. Οι παρατηρήσει τώρα, οι λίγο γελίε είναι ότι οι ζαρτινιέρε που έχει βάλει με του φοίνικε πιάνουν όλο τον πεζόδρομο κατά πλάτο αυτών που υποτίθεται πω έχει για του πεζού. Τώρα για του πεζού, τώρα δεν είναι τώρα η πεζίνη το θέμα ή το ΕΦΕ ή αυτοπροβολή. Τι πιστεύει. Το άλλο ότι στην Πανεπιστημίου ήμουν με αλάρμ 25 λεπτά, περίμενα να βγει ένα δικό μου το ΕΦΚΑ, από την πάνω μεριά. Δεν πέρασε ούτε ένα άνθρωπο. Παιδιά, στην τιμή μου, ένα άνθρωπο να χρησιμοποιήσει τον πεζόδρομο του Μπακογιάννη, να του πω ρε παιδί μου μπράβο. Είναι καινούριο και δεν τον έχουμε συνηθίσει ακόμα γι' αυτό. Φιλαράκο, τύπο έχει βάλει να πηγαίνει κατά μεσή του ήλιου, εκεί πέρα που δεν έχει καν φανάρια, γιατί περνά κάθετα δρόμου με φανάρια, αλλά δεν έχει βάλει φανάρια για τον πεζόδρομο. Έχει βάλει φανάρια εκεί που ήταν κανονικά. Επέξε και λίγο τύχη και αν σου κάτσει. Σου αλλάζει τη ζωή ή στην παίρνει. Στα σοβαρά τώρα, επειδή εκτός από την αδρεφούλα του που έχει δώσει τα λεφτά για την διαφημιστική πρόθεση κτλ., η ίδια αυτή η αγορά και ο τρόπος που έδωσε όλα αυτά του πέρκολες και τις ζαρτινιέρες, αντί να σπάσει το έργο που κάνουν πάντα στα περιβαλλοντικά έργα, αυτά τα ξέρω από μέσα, και να το μπορέσουν να το διεκδικήσουν διαφορετικοί άνθρωποι, έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση και η εταιρεία των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τέτοιες εγκαταστάσεις παρασύνου, το έδωσε ως συνολικό έργο και η μόνη εταιρεία η οποία μπορούσε να δώσει τις εγγυητικές, οι οποίες είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για κάτι τέτοιο, ήταν η εταιρεία Δομή. Η εταιρεία Δομή, λοιπόν, η μόνη εταιρεία που μπορούσε να κάνει αυτό το έργο στην Ελλάδα, είναι η εταιρεία του ομίλου Άκτορα. Τυχαία τώρα όλα αυτά. Έτυχε τώρα να έχει ο Άκτορας και τι να κάνουμε, βρε αγόρι μου, τι θες τώρα, λογαριασμό θα σου δώσουμε. Λέω ρε παιδί μου, να μην λες. Να κάνει εκεί προς το σπίτι του και τα λοιπά, να πάρει, να έχει μια εταιρεία να ξέρει που έχει. Α, άμα χρειαστεί, ναι, βεβαίως. Αν κάποιος τη ζήλεψε τις αρτινιές και τη θέλει να τη πάρει και σπίτι του, ναι. Μόνο τους μετανάστες θα παίρνουμε σπίτι μας. Ή από εδώ πλευρά θα παίρνει τους μετανάστες, ή από εκεί πλευρά θα παίρνει τις αρτινιές λαμαρινένιες. Μπρο στη γη η Netflix μένει. Τι είπε ο ηλίθιος πάλι, ρε. Το είδες. Ποιος από όλους? Ο Μπογδάνος, για τους Netflix μένους, δεν άκουσα. Α, για το Netflix, βέβαια, το διάβασα. Ναι. Αυτά είναι νεομαξιστικά, όντως. Τι τα θέλετε. Τι είπε ο ηλίθιος πάλι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα που δεν τελειώνει αυτός ο άνθρωπος. Ανεξάρτητο πηγάδι ρουφιανοηλιθιότητας. Με μεγάλη ροπή στο δεύτερο. Και μεγάλη τάση να τον τραβάει το πηγάδι, θέλω να πω. 145 ευρώ το τετραγωνικό το πήραν το ελληνικό. Εντάξει, καλή τιμή, έτσι. Ξεκίνησε το έργο. Είναι καλό, έχουν πέσει και οι αντικειμενικές. Καταλαβαίνεις, το βρέθηκε και μια ευκαιρία. Αποστόλη, τι κάνει? Καλά. Ναι, καιρό έχουμε να τα πούμε. Να σου πω, παιδί μου, πάει και το ελληνικό, Πάει και αυτό. Πάει και το ελληνικό, πάει. Μπήκαν οι μπουλντόζες, να ορίστε. Οι άνθρωποι έχουν όραμα. Ξεκίνησε η ανάπτυξη, σηματοδοτήθηκε. Τρεις πούτες πέρδικες. Άλλο ένα μόλ για το λάτσο. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Είδες που στεναχωριόσουν, Αποστόλη μου. Στεναχωριόμουν γιατί τον έβλεπα με αυτά τα μίζερα τα μόλ και λέω, άνθρωπος, δεν του έχουν δώσει κάτι στα νότια προάστια. Καιρό, δεν μου λες, Αποστολάκη, πόσα δισεκατομμύρια έχει δώσει λαός για να γίνει αυτό το αεροδρόμιο και αν υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη που να έχει καταστρέψει αεροδρόμιο για να κάνει καζινάκι, τσίρκο, ωραία πράγματα. Υπάρχει. Καλά, δεν είναι ακριβές αυτό. Το αεροδρόμιο δεν ήταν λειτουργία. Το θέμα δεν είναι αυτό ότι καταστρέφει ένα τόσο μεγάλο χώρο. Όχι ότι είχα καταστρέφει αεροδρόμιο. Γιατί είναι να γίνει ένα γαμπτό πάρκο, είναι για να γίνει καζίνο και αυτοί οι λύθοι κακάσιμοι ουρανοξύστες της αισθητικής τους. Και ελπίζω, αν περισσέψει πάρκο, ελπίζω να έχουν την τσίπα να βάλουν κανένα φίνικα σε λαμαρινένια ζαρτινιέρα. Ένα παγκάκι στρογγυλός χαρωτό με ήλιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Με παίρνει κάθε μέρα. Κάθε μέρα με παίρνει και δύο φορές την ημέρα. Και τρεις. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Και 7 και 8 και 10, όχι μόνο και 2 και 3 που λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάχης. Το νησί της Παναγίας στην Τίνο πέρασε το τριήμερο που μας πέρασε ο Πρωθυπουργός μας και σωτήρος όλων ημών Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός μας εκπλήρωσε το τάμα της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, η οποία τον είχε ταμένο στην Παναγία. Γι' αυτό αμέσως μόλις βγήκε από το πλοίο της γραμμής και αφού συνομίλησε με τον Γιώργο Λιάνγκα, έφτασε στον ιερό ναό μπουσουλώντας και ακολουθώντας το γνωστό ανηφορικό δρομολόγιο των προσκυνητών, υλοποιώντας το τάμα του. Πίσω του ακολούθησαν επίσης μπουσουλώντας υπουργοί, συγγενείς και αστυνομικοί της φρουράς του, ψάλλοντας την τελευταία επιτυχία του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αθήνα. Το δάκρυ κορόμιλο έριξε και φέτος η Μπέτη Μπαζιάννα, τηρώντας το έθιμο που την θέλει κάθε χρόνο τέτοια μέρα να κλαίει γοερά για την μαλακή... για το δημοψήφισμα του 2015. Τα φετινά δάκρυα στο σπίτι των Τσίπρα συγκεντρώθηκαν σε ειδικό μπουκαλάκι προκειμένου να βγουν σε πληστηριασμό μεταξύ των μελών του κόμματος. Την οργάνωση του αδιάβλητου πληστηριασμού έχει αναλάβει ο Νίκος Παπάς. Γύρευε. Λαμπόγιαλο τα έκαναν άνδρες της αστυνομίας σε μαγαζί των Εξαρχείων το βράδυ της Παρασκευής, γιατί έτσι τους κάβλωσε. Οι συνάδελφοι αστυνομικοί με το γνωστό ρωμαλαίο ύφος μπούκαραν σε μαγαζί και επέβαλαν την τάξη και τον νόμο. Η κίνηση των συναδέλφων αποσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης, ενώ έδωσε την ευκαιρία στον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη να συγχαρεί τους άξιους συναδέλφους που μας έκαναν όλους υπερήφανους. Με Μετά τις πολύ επιτυχημένες νέες εκπομπές της ΕΡΤ, μια νέα εκπομπή ξεκινάει την άλλη εβδομάδα που αναμένεται να κάνει πάταγο. Πρόκειται για το 24ωρο της Πρωθυπουργικής Οικογένειας. Η κάμερα της εκπομπής θα παρακολουθεί το 24ωρο του Πρωθυπουργού μας και της συζύγου του, ξεκινώντας από το πρωινό μέχρι και λίγο πριν τη νυχτερινή κατάκληση, αφού στο ενδιάμεσο έχει καταγράψει τις πολύ δύσκολες αποφάσεις που λαμβάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η τηλεθέαση της εκπομπής θα είναι τεράστια, αφού προβλέπεται να είναι υποχρεωτική από όσους διαθέτουν τηλεοπτικό δέκτη. Καιρός. Έφτιαξε. Τι να λέμε τώρα, έφτιαξε. Συμβαίνουν πράγματα στον τόπο. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ακούγοντας τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία, οι οποίες θάβονται ή δεν αναδεικνύονται όπως θα έπρεπε από τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης. Κατηγορούμε το Δημόρχο της Αθήνας, την κυβέρνηση, για ένα μικρό θεματάκι. Έχει να κάνει με την αισθητική και την πολιτική αισθητική και την άλλη αισθητική με τους τενεκέδες, τα παγκάκια αυτά τα πολύ ωραία, τις τοστιέρες και τους φοίνικες που είναι μέσα σε ένα τενεκέ. Το ίδιο λέμε και για το ελληνικό. Κάτι μακέτες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα γνωστά μακέτα, δείχνουν κάτι εκτρώματα με πολλούς ορόφους να χαλάνε εκεί την ηρεμία του τοπίου και τη θέα προς την θάλασσα. Θα κυριαρχούν περισσότερο και από την Ακρόπολη, έχει γίνει σχετική συζήτηση. Όμως δεν είναι έτσι. Δεν οι άνθρωποι, αν και προέρχονται από τη δεξιά που έχει καταστρέψει μια πανέμορφη πόλη που ήταν η Αθήνα τις δεκαετίες του 50 και του 60 στο βωμό του κέρδους και της αντιπαροχής, ενώ προέρχονται από αυτή την πολύ έτσι, ωραία παράταξη, δεν είναι έτσι. Έχουν όραμα και θα ακούσουμε τώρα πώς το περιέγραψε το όραμα το πρωθυπουργός της χώρας στο ελληνικό. Πράγματι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, μια συμβολική μέρα, γκρεμίζοντας αυτά τα παλιά άχρηστα κτίρια του παλιού αεροδρομίου, βάζουμε τα θεμέλια για το νέο ελληνικό. Ίσως το μεγαλύτερο λαχανόκηπο στην Μεσόγειο θα δημιουργηθεί εδώ πέρα σε αυτόν τον για 19 χρόνια εγκαταλειμμένο χώρο, το μεγαλύτερο λαχανόκηπο στη Μεσόγειο. Λαχανοντολμάδες, λαχανόριζα, χαμός έχει να γίνει. Θα το κάνει λαχανόκηπο τελικά. Ενώ τα κατηγορούσε αυτά, τελικά πήγε σε αυτή την ιδέα και δεν θα γίνει καζίνο. Δεν θα γίνει το καζίνο που είναι το σύμβολο και όλα είναι γύρω από το καζίνο. Γιατί πρέπει να πιστεί ο κόσμος ότι η μακέτα αυτή θα υλοποιηθεί, που βλέπουμε και στις διαφημίσεις. Αλλά το καζίνο είναι το πρώτο και από εκεί εξαρτώνται τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, λαχανόκηπος για να τρώμε καλούς λαχανοντολμάδες. Δεν είναι λίγο, είναι μεγάλη προσφορά της οικογενείας, της παρατάξεως, της Νέας Δημοκρατίας στον λαό της Αθήνας. Πάει ο Γεραπετρίτης στην εκπομπή της Βάλιας Πετούρη το προηγούμενο Σάββατο που είχε στην ΕΡΤ αυτή η εκπομπή. Είχε γενέθλια εκείνη τη μέρα και κρίνει σκόπιμο δημοσιογράφος, να επισημάνει καταρχάς ότι είναι καλή δημοσιογράφος και δεύτερον να το αποδείξει αυτό επειδή ξέρει ότι έχει εκείνη τη μέρα γενέθλια ο Γεραπετρίτης. Πάω να καλωσορίσω με μεγάλη χαρά τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος έχει και τα γενέθλιά του σήμερα. Θα το αποκαλύψω, το ξέρω, είδατε, το έμαθα εγώ. Ένας καλός δημοσιογράφος όλα τα μαθαίνει. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, κύριε Γεραπετρίτη. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα μπορούσα να φανταστώ και καλύτερα γενέθλια από το να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Αλλά πάντως είναι μεγάλη χαρά, ναι, και τιμή. Αυτό ήταν η απάντηση του Γεραπετρίτη. Εννοούσε, γιατί μετά δόθηκαν οι αμοιβές εξηγήσεις, ότι ήταν ο φόρτος της δουλειάς, τα θέματα τέτοια που τον ανάγκαζαν να είναι σε ένα στούντιο, ενώ θα ήθελε να είναι κάπου αλλού. Ήταν μια ωραία τηλεοπτική στιγμή από την ιστορία της κρατικότατης τηλεόρασης. Λάος τώρα, μέρος δεύτερον. Καταρχήν θέλω να σου πω χρόνια πολλά που γιόρτασες το και... Ευχαριστώ, νωρίς το θυμήθηκε. Σαν παράτα μας. Σαν παράτα μας, εσέ έπαιρνα και δεν απαντούσε. Ναι, ναι, καλά, βρήκαμε και μια δικαιολογία. Μιλές βλακίες. Έλα τώρα, τέλειωνε, δεν θα το συζητήσω. Ακούσα, Αποστόλη. Ναι. Καταρχήν τα είπαμε χρόνια πολλά. Στην Αμερική. Και στην Αμερική. Μαζί με τη Μαρίκα, το Τούσια, το Κωστή. Και στην Αμερική. Μαζί με τη Μαρίκα, το Τούσια, το Κωστή. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, όπου βλέπει κάμερα και όπου βλέπει φασαρία, είναι πρώτος. Θέλω μια αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή. Ό,τι τρολιά, ό,τι μαλακία έχει πει ο Μπουμπούκος, ο Άδωνης. Και θέλω αυτό το α που κάνει αυτό. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή, ρε παιδιά, να το κυκλοφορήσετε σε CD. Τι CD, είναι ένα CD που έχει μόνο αυτό, τι είναι. Για δύσκολες στιγμές. Είσαι πολύ ήρεμος. Θες να σου σπάσουν τα αρχίδια. Πάρε Άδωνη. Με έκανες και γέλασα παρότι είμαι συγκινημένος. Θα τα λέμε από Αθήνα, από Νέο Κόσμο. Συμβολικό, είδες, νέος κόσμος γενικότερα. Έτσι, νέα αρχή είναι, Τόλη μου, νέα αρχή είναι, εντάξει. Λοιπόν, πρώτα σου κάνω την ερώτηση και σου πω αυτό που θέλω. Ένα θα ξαναπώ. Α, μη, πακολή, λαϊκή σήμερα. Έλα καλέ τώρα, αφού είπαν ότι δεν ισχύει για το πάμε αυτό και για τις οργανωμένες. Έλα, πάμε παρακάτω. Το είπε ο ίδιος ο Χρυσογοήτης. Τέλος, πάει, φτούξε ελευθερία. Έβλεπα σήμερα εκεί στο Ελληνικό το γουρλωμάτι που ήταν στα έργα και θυμήθηκα αν φυσικά. Ότι είναι επικίνδυνο με τόσο ανοιχτό μάτι, μην πάει μέσα σκόνη. Από τα μπάζα. Εντάξει. Κάτω βάτραχο, δεύτερο φρύδι. Και θυμήθηκα που αυτό έκανε επιτελούσε έργο και μα μεγάλωσε εμά τι παλιέ σκηνέ. Ο Καραγκιόζης Μάσουρας. Ντροπή. Ντροπή. Ντροπή τουλάχιστον για το λαϊκό ήρωα. Εάν σε ένα σακουλάκι πολυμπάγκ έχουμε λιωμένη κατσικίσια κοπριά και την πετάξουμε διώκεται ποινικά. Κατσικίσια κοπριά, πού να την πετάξουμε? Στον Άδωνη, στο Βορύδη. Όχι, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη, βάλε λίγο στις ζαρτινιέρες γιατί δεν τις βλέπω να ζουν πολύ αυτά τα φοινικόδεντρα μέσα. Παίρνω από την Αθήνα λίγο, ρίξε μέσα σε ένα τσίγκο. Μπα και σωθεί κανένα δέντρο με λίγη κοπριά. Ένα βρωμάνι κανένα μήνα να πλύνονται ένα μήνα για να μην ξεβρωμάνε οι βρωμιάριδες. Ναι, αυτό περιμέναν για να βρωμήσουν. Έλα, γεια. Τι θα κάνει, ρε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει μια πορεία στο Ισραήλ, στην πρεσβεία του Ισραήλ, θα κάνει μια διαμαρτυρία, κάτι σίγουρα, έμαθες. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Σίγουρα για να δούνε τι και πώς θα κάνουν με το Μιονί, δεν ξέρω, με τον Νετανιάχου. Να κάνουν τις αλλαξοκολλιές με τον Νετανιάχου, ξέρω εγώ. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Αφού ρε, παιδιά, έχετε το τηλέφωνο του Μιονί, τώρα του Νετανιάχου, μπορείτε να τα κανονίσετε. Μην πηγαίνετε και ταλαιπωρείστε καλοκαιριάτικα τώρα και υδρώνετε και κουράζεστε και έχουμε και κανένα πρόβλημα. Πάρτε τηλέφωνο του Μιονί. Τα είπαμε ήδη. Τα είπαμε ήδη. Δεν ξέρω αν άκουσες. Τα είπαμε ήδη. Λοιπόν, χάρηκα. Ναι. Ελληνοφρενιά. Ίδια. Ωραία, ο Μπίλι από Γαλάτσι με λοιπόν. Έλα, Μπίλι, οι φίλοι μου το είχαν πει. Πιάσε ρε Μπίλι τη φανή. Άσε ρε Μπίλι. Άσε ρε Μπίλι τη φανή. Ξέχνα ρε Μπίλι τη φανή. Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί. Κάθε να σου πω, ρε φίλε, τώρα να πούμε. Εκεί θα μου πει, ρε Μπίλι, το απέσαι τηλέφωνο και μου λες ότι είσαι Μπίλι. Σοβαρά τώρα και θα σε πάω σοβαρά. Νούμερο. Ναι, ο Μπίλι με. Λοιπόν, άκου να δει. Έλα, Μπίλι. Ο Μπίλι εκεί. Το χαρακτηρίζουν αρνητικά. Ο Μπίλι και η κοίλια. Ο Μπίλι. Λέει θα θέλει εξώδικα. Δηλαδή, όταν θα λέμε Μπογδάνο, θα πρέπει να λέμε. Όχι φασίστα. Ο μη γλίτσα. Βεβαίω. Όχι Ρουφιάνο, όλα αυτά για να καταλαβαίνουμε ποιον εννοούμε. Α, μπράβο. Δεν έχει καταλάβει δηλαδή το παλικάρι ότι αυτό που τον δυσφημεί είναι πρώτα απ' όλα η εκπομπή του. Θα έλεγε κανεί κακοπροαίρετο και η ύπαρξή του ίδια. Αλλά τέλο πάντων. Έλα, γεια. Περίμενε. Δεν τα είπαμε. Δεν είπα την ατάκα κορύφωση για να τελειώσουμε εδώ. Θέλω να πάω. Θέλω να κάνω διακοπέ σε αντιφασιστικό νησάκι. Πού πρέπει να πάω. Μύκονο. Μύκονο. Όσο και να μη σου φαίνεται τώρα, εντάξει, έλα, δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Εντάξει, θα λέμε. Όλο ο Ρουβίκο να σε εκείνη, εντάξει. Έλα, έλα, γεια. Ομίγον. Bye, bye. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Με παίρνει κάθε μέρα. Κάθε μέρα με παίρνει και δύο φορές την ημέρα. Και τρεις. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Εκ μέρους όλων μας μίλησε ο Βασίλης Λεβέντης και χωρίς να μας παίρνει εμάς δυο και τρεις και εφτά και δέκα φορές τη μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι εξετάσεις τελείωσαν την προηγούμενη εβδομάδα, τα νέα παιδιά, πάντα υπάρχει μια αγωνία στους νέους, ακόμη και αν είναι φοιτητές, τι ακριβώς θα κάνουν στη ζωή τους, πώς θα σταδιοδρομήσουν σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Τα ξέρουμε όλα αυτά, τα ξέρετε όλοι. Θα δώσουμε τώρα εδώ μια πρόταση. Είναι η Χριστίνα Μπόμπα, η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη, TV Persona. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το επάγγελμα. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι, είναι η αλήθεια. Η Χριστίνα Μπόμπα λοιπόν πήγε στον Αρναούτογλου, τη ρώτησε τι ακριβώς δουλειά κάνει και αυτή απάντησε. Αν σου λέει ποιος είναι ο τίτλος, σήμερα τι τίτλο θα βάζεις? Χριστίνα Μπόμπα, τι δουλειά κάνει? Αχ, αυτή τη στιγμή η κεντρική μου ταυτότητα είναι η ταυτότητα που βρίσκεται online. Μάλιστα. Είμαι δημιουργός περιεχομένου. Δημιουργός περιεχομένου. Ναι, δημιουργώ περιεχόμενο ενδιαφέρον για τον κόσμο, είτε ταξιδιωτικό, είτε υγείας και γυμναστικής, και όποιος του αρέσει το παρακολουθεί. Καταλαβαίνω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνω περιεχόμενο. Δηλαδή πιστεύω σε μια άλλη ζωή φτιάχνω περιεχόμενο για ταξίδια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιχείρηση η οποία είναι στα Σκαριά. Δημιουργώ περιεχόμενο ενδιαφέρον για τον κόσμο. Είναι κάτι που και το αγαπώ και έβλεπα την ανάγκη σαν Χριστίνα να βρίσκω υγιεινό περιεχόμενο. Και η καρδιά μου είναι περισσότερο στο περιεχόμενο, δηλαδή προς τα εκεί θέλω να πάω. Το μοντάζ το έχουν κάνει οι Λούμπεν, από εκεί πήραμε το βίντεο. Εδώ ακούσαμε ότι η Χριστίνα Μπόμπα, όπως και πολλοί άλλοι που είναι στην τηλεόραση, δημιουργούν περιεχόμενο. Είναι δουλειά αυτό. Τι κάνεις, δημιουργώ περιεχόμενο. Πώς το δημιουργεί τώρα κάποιος το περιεχόμενο, βγάζοντας μια φωτογραφία στο σαλόνι, στον καναπέ. Αυτό είναι περιεχόμενο. Το πιο κενό δηλαδή που υπάρχει στα social media και στη ζωή γενικότερα, το να βγάζεις φωτογραφίες την ύπαρξή σου, χωρίς να κάνει τίποτα η ύπαρξή σου, παρά μόνο να υπάρχει. Βγάζεις μια φωτογραφία, η απόλυτη κενότητα, αυτό έχει δημιουργηθεί, έχει ονομαστεί ως περιεχόμενο, το τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι ένας δρόμος, αν θέλετε κι εσείς μπορείτε να τον ακολουθήσετε, να δημιουργείτε περιεχόμενο. Θα πάμε κατευθείαν στο τραγούδι, τα βγάζουμε τα δύο που προηγούνται, μιλάω εδώ με τον Παναγιώτο Χάλαρη, γιατί βλέπω ότι περνάει ο χρόνος με τις αερολογίες και τα περιεχόμενα, έχει περάσει ο χρόνος. Σαν σήμερα έφυγε ο Ένιο Μωρικόνε, το πρωί έσκασε είδηση, είπαμε για τα τραγούδια που ακούσαμε πριν, αλλά σαν σήμερα το 1971 φεύγει ένας άλλος μεγάλος, πολύ μεγάλος, ο Λουίς Άρμστρονγκ, ήταν 6 Ιουλίου του 1971. And made this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Baby, only you can make this change in me. For it's true, you are my destiny. And when you hold my hand, I understand the magic that you do. You my dream come true, my one and only you. Ένα περιεχόμενο το έχει και ο Λουίς Άρμστρονγκ, όχι σαν της Χριστίνας Μπόμπα. Δημιουργούσε και ο Άρμστρονγκ και όλοι οι υπόλοιποι και ο Μωρικόνε ένα περιεχόμενο, αλλά σαν αυτά που βλέπουμε από τις TV personas εδώ του ελληνικού lifestyle, δεν ξέρω εγώ πώς αποκαλείται, το τίποτα δηλαδή, δεν το είχαν καταφέρει όλοι αυτοί οι μεγάλοι ξένοι να το πιάσουν. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα και τα ωραία από κάτω τις ωραίες μουσικές, σας πάμε στο τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο, γεια σας. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν σε έχω ξαναπάρει παλιότερα. Πρώτη φορά παίρνω. Γιατί? Από το Μάλμε τη Νότια Σουηδία. Mm. Θα ξεκινήσω λίγο με το γλύψιμο για να μου αφήσει δύο λεπτά να σου πω δύο πραγματάκια. Γλύψε λίγο. Δεν το έχω ανάγκη, αλλά γιατί όχι. Σα ακούω από το 2007, όντας φαντάρος εκεί τότε με έμαθε ο υπόλογό μου στο στρατό, α πούμε, τότε στο Sky. Και τα τελευταία πέντε χρόνια που είμαι Σουηδία είστε, α πούμε, η βασική μου πηγή ενημέρωση. Ξέρει, φεύγοντα από τη δουλειά, σα βάζω κονσέρβα. Είναι το καλύτερο μισά 24ωρο, 3-4 τη ημέρα, α πούμε, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Τώρα που έχω μια εβδομαδούλα, δηλαδή, τα ακούω live και γι' αυτό με την ευκαιρία πήρα. Άκουσα και λίγο τον άλλο τον τύπο, ρε παιδί μου, πριν από εσά. Συγγνώμη γι' αυτό, συγγνώμη γι' αυτό. Εντάξει, καλό είναι να ακού τι λένε όλοι, ρε παιδί μου, γενικά. Μιλάτε κόλλη, του Σνάιφο έτσι. Α, τι είπατε. Τέλο πάντων. Α, δεν είπατε κόλλη. Είχε ένα καραμπελιά εκεί πέρα αυτό το δημοσιογράφο, α πούμε, και πρώην πολιτικό, ξέρω εγώ, και τα είχαν μπλέξει όλα, τα είχαν κάνει αχταρμά, μιλούσαν για ευρωκυριαρχίες, εθνοκυριαρχίες, πώς θα αποτρέψουμε την εισβολή. Ναι, γενικώς μπορεί να ακούσει πολλές παππούδες σε μια ώρα συμπυκνωμένες. Είναι σαν το καλό γάλα, το συμπυκνωμένο. Καλά, δεν άντεξε και μια ώρα. Είναι σαν γάλα ευαπορέ, φαντάζομαι, η κατάσταση. Η μόνη ελπίδα σε αυτό είναι να κάνουμε χρήση του κουτιού του γάλακτος. Κονσερβοκούρτι να τελειώνουμε. Και δεύτερον, έχω να σου πω το εξής. Έχεις κάνει λάθος για τις ατάκες. Όλο λάθη κάνουμε, ναι. Τι λάθος. Τι λάθος έκανες. Ενώ προχτές σου είπα ότι θα είμαστε απέναντι στην αδικία και στην εκμετάλλευση, με έβαλες στο κάδρο των ανοήτων και των βλαμμένων. Δεν είμαι καθόλου βλαμμένος, έτσι νομίζω. Είμαι από τους αγωνιστές που όταν εσύ ήσουν πιτσιρικά, εγώ ήμουν στους δρόμους και θα συνεχίσω να είμαι στους δρόμους ανεξάρτητα τις απαγορεύσεις. Γιατί είμαι Μακεδόνας και απόγονος ανταρτών και καπετανέων. Εκνώ, καλέ, πού είναι οι ευχές για τη γιορτή σου? Καλέ, τίποτα στα αρχίδια τους. Ό,τι θα την βάλεις στη δικιά μου ευχή. Δεν μου ευχήθηκες, νομίζω. Σου ευχήθηκα 2 του μηνός και μου είπες ότι σε έχω γράψει στα από αυτά μου, ενώ αυτό είναι ψέμα και εγώ σου έστειλα κάτι άλλες ωραίες ευχές. Α, δεν θυμάμαι, το από αυτά κάτι μου λέει, ναι. Ναι. Έλα, κοπέλα μου. Μίλα καλύτερα, σε πάρει ο διάολος. Καλά, εντάξει, θα με πάρει ο διάολος. Να σου πω, την περίοδο του εγκλεισμού, της καραντίνας, σας ξέφυγε ένα μουνί. Εκεί πέρα στο ηχητικό που λέει, κάνε άκρη, ρε! Σας ξέφυγε ένα μουνί εκεί πέρα. Πήρατε κανένα πρόστιμο από αυτό ή τι γλιτώσατε? Α, δεν πήραμε. Και η επόμενη ερώτηση είναι εξής. Γιατί στο δικό μου το μουνί βάζεις μπιπ και στο άλλο δεν έβαλες? Είναι καλύτερο το δικό του μουνί από το δικό μου? Δεν είναι όλα τα μουνί. Έδια, συγγνώμη κιόλας, Τελευταία εκπομπή είναι αυτή που κάνετε, έχετε μια εβδομάδα ακόμα. Έχω μια εβδομάδα ακόμα. Μπορείς να πεις άλλη μια εβδομάδα μαγκίες. Για τη support, τα μάθες, Πιο απ' όλα. Ότι διεκδικεί αποζημίωση 175. Γιατί να μην διεκδικήσει, δεν είχε χασούρα? Ναι, λόγω κορονοϊού. Είχε χασούρα, γιατί? Δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Δεν πρέπει εμείς να τα πληρώσουμε άμα χρειαστεί. Σκάσε. Η οποία. Σκάσε. 14 αεροδρόμια με δάχτυλα από τη τράπεζα. Το είπα. Αυτό θα γίνει. Τα κεφαλαιοποιήσαμε. Τέλος. Και 11 εκατομμύρια που δώσανε. Επιμένεις εκεί. Στους μεγαλοεργολάβους. Θες να ακούς το γαμπίκι τώρα. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν χρήματα για τους εργαζομένους. Τι είναι μόλι τα χρήματα να τα πετάμε? Ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν είναι. Σκάσε μόλι, ξέρει ο εργαζόμενος τι θα κάνει τα χρήματα. Η ιδιωτική επιχείρηση ξέρει τι θα κάνει. Θα κάνει επενδύσεις, θα φέρει ανάπτυξη. Ο εργαζόμενος τι θα κάνει? Θα πάει να στοκάρει κολόχαρτο ο ηλίθιος. Ανάπτυξη όπως το ελληνικό. Περίπου, να. Ένα καλό παράδειγμα. Αληθεύει ότι τα γκρεμίσματα εκεί γίνονται με έξοδο του δημοσίου? Αποκλείεται. Ο Λάτσος ο ίδιος. Εγώ είδα, έβγαζε κάτι 50. Α, μάλιστα, εντάξει. Ναι. Ωραία, ξέχασα τώρα. Άντε, γεια.